بسم الله الرحمن الرحيم. فمنه الفاعل وهو ما أسند إليه الفعل أو شبهه. بعض الجنس مرفوعنا ياد ما اشتمل أعلام الفاعليتنا فاعل ده أو ذا فاعل هغا اسم ده جديت بإسناد شبه ده فعل ياد شبه فعل ياغا اسم فاعل ده اسم مفعول ده صفة مشبهة ده مصدر ده او اسم فعل ده. فده مقام کی فمنه الفاعلو کی دفاع فا تفسیری ده مخد مرفوعات و تعریفو شو هو مشتمل على علم الفعلیت سرا نو ده ده مقامنا ماتن رحمه الله رلی او ده فاعل تعریف کی نوی ویلی فمنه الفاعلو بعضی ده جنس مرفونا هغا فاعل لی یا بعضی ده جنس ما اشتمل علیهینا فاعل لی د جمهور او د محققین نحات په دې کې اختلاف ده چې اصل په مرفوعاتو کې فاعل او که مبتدا ده. جمهور وایي چې اصل په مرفوعاتو کې فاعل او محققین وایي چې اصل په مرفوعاتو کې مبتدا ده. د جمهور د فار څلور دلایل دي. یو دلیل دا ده چې فاعل دا جز واقع کیږي د جملې فعلی او جمله فعلیه اصل ده په نسبت سره نورو جملو ته ځکه چې دا موافق ده د غرض د متکلم سره په اخبار کې او په استخبار کې د حدث نه چې واقع دی په یو د ازمینه او سلاسو کې ورمانې پوش نو چې کله دا فاعل جز واقع کیږي د فعلیې نه او جمله فعلیه اصل ده نو جز بهم اصل وي. دویم دلیل دا ده چې عامل د فاعل دا لفظي ده او عامل د مبتدا معنوي ده او عامل لفظي اقوى ده د عامل معنوي نه او قوت د عامل دلالت کوي په قوت د معمول باندې چې عامل قوي وي معمول به هم قوي وي. او دریم دلیل دا ده چې فاعل عام ده په مرکب تام کې مرازي او په مرکب ناقص کې مرازي په خلاف د مبتدا نه. مبتدا په مرکب تام کې رازي خو ولې په مرکب ناقص کې نه رازي. او څلورم دلیل دا ده چې فاعل عامل د فاعل څه شی دی دا محسوس دی فاعل چې او مبتدا سره هغه غیر محسوس ده خبر مان تاسو پوهیږئ که نه. او محسوس او لا او اقواوی د غیر محسوس نه. او محققینو دو دلائل لی محققینو دا خبره کوله چې اصل په مرفوعاتو کې مبتدا ده نو د محققینو سره په خپل مدعا باندې دو دلائل لی پوهیږنه یو دلیل دا ده چې مبتدا باقی او دائم د په ما هو الاصل باندې چې هغه تقدیم ده یا غفره تقدیم دی خیلم ده کنه ده خلاف ده فاعل نه ده فاعل رستو دی فاعل که تاخیر ده او دویم دلیل داده چه مبتدا محکوم علیه ده پا حکم عام بنده پا مشتقاتو کم رازی او پا جامد کم رازی پا خلاف ده فاعل نه چې فاعل صرف دا په مشتقی کې راځي او په جامد کې ناراضي جمهور را لګي او نحات محققین ته جواب ورکړي نو د جمهور د طرف نه محققین ته جواب داده چې فاعل هم باقی او دائم دی په اصل باندې چې هغه تاخیر دی خبر باندې پوهېږي که نه پوهېږي لکه ګوره رستو خپله باندې علامه ابن حاجب وایي والاصل ان یلی الفعل اصل په فاعل کې دا ده چې دا به فعل د څه وي ده نږدې به وي خبره پوهېږي که نه پوهېږي او یا جواب دا وکړي چې په فاعل کې اصل تقدیم دی فاعل کې او دلته تاخير راغله د وجد عوارضنا اول عوارض لا تعتبر فجي د محققين د دویم دلیل نه جواب داده چې څنګه مبتدا محکوم علیه د په حکم عام باندې نو دغه فاعل هما محکوم دی په حکم عام باندې ځکه افعال مدح او افعال ذم دی فاعل واقع کیږي او دا اسماء جامد دي نو اے طالبانو مذهب د جمهور نحاتو دا مثبت د خپل مدعا د پاره وګرځیده پوهیږي او د مذهب د محققین نه صرف اولویت د مبتدا معلومی دی نه چونکه مذهب د محققین د جمهور راجح نه مصنف رحمه الله فاعل مقدم کو په نور مرفوعات باندې او ویل فمنه الفاعل وهو ما اسند الیه الفعل خجی فمنه الفاعل کی یو خبر بل مکی هغه دا ده چې دا هو ضمیر چا تراجی ده سوال وکي چې دا فمنه الفاعل کی دا هو ضمیر چا تراجی ده نو جواب دا ده چې یا راجی ده جنس مرفوع ته او یا راجی ده جنس ما اشتمال ته اے طالبانو که مرفوع تراجی شی هم صحیح کیگی او که مشتمل تراجی شی نو ارجاع ده ضمیر دوڑو تا صحیح کیگی که هو ضمیر مرفوع تراجی شی هم دو قبح او دو حسن رازی او که هو ضمیر ما اشتمل تراجی شی نو هم دو حسنا او دو قبح لازمیگی او رازی که هو ضمیر مرفوع تراجی شی نو دو قبح فکدا دی دو قبح چی او خوب مرجع سریحی نشی مرجع با سریحی نشی او دویم داده چی مرجع با قریب نشی مرجبه قریب او دو حسن ور پکې دادی یو به ضمیر راجی شي ما هو المقصود تا یو به ضمیر راجی شي ما هو المقصود تا او دویم دا چې انتشار د ضمایرو برانی شي انتشار د ضمایرو برانی شي او که ضمیر راجی شي ما اشتملتا نو دو قبح پکې دادی چې ضمیر براجی نشي ما هو المقصود تا او دویم قبح دادا چې انتشار د ضمایرو برای شي پوهیږئ او دو حسن ور پکې دادی که ضمیر ما اشتملته راجی شي نو یو خو به مرجی صریحه شي او دویم مرجی به قریبه شي دغونې پوه شولی دا نور ته ویم که بس دی میرې ویم ته که بس دی ښه ورته ویم وهو ما اسند الیه الفعل او شبهه دا فعل هغه اسم دی اسم عام دی اسم عام دی که صریحن وي که تاویلن وي حقیقتن وي او که حکمن وي خبره پوهېږي که نه پوهېږي چې اسناد به ورته د فعل شوی وي بذات نه بالطبعه او یا به ورته اسناد د فعل یا د شوي فعل شوی وي په دې مقام کې دا اعتراض واردېږي چې تعریف د فاعل دی مانع نه شو د دخول د غیر نه او داخل شو ورپکې فاعل په دې ترکیب کې چې اعجبني ان ضربت زیدنه اعجبني دلته ضربت فاعل دپاره د اعجبني دی او ضربت اسم نه دی ضربت څه دی فعل دی جواب دا دی چې اسم عام دی که صریحن وي او که تاویلن وي دلته ضربتا که اسم صریحي نه دی او اسم تاویلي دی ځکه ان مصدریه چې په فعل باندې داخل شي نو په تاویل د مصدرې ګرځوي نو تقدیر د عبارت داسې دی اعجبني ضربک زیدنه اعجبني ضربک زیدنه بیا سوال واردېږي چې تعریف د فاعل د مانع نه شو د دخول د غیر نه او داخل شو ورپکې څه شی معطوف اخلي ورپکې په دې ترکیب کې چې جاء زیدون و عمرو معطوف پکې داخل شو خبره پوهېږي که نه ځکه دا هم فاعل دی دپاره د چا جواب د هغې نه دا دی چې زمنګ مراد د اسناد نه اسناد اصالتن مراد دی نه بالطبع اسناد او دلته اسناد چې شوی دی نو هغه بالطبع شوی دی په دې باندې اعتراض وکئ اعتراض دا دی چې په تعریف کې خو اسناد مطلقاً ذکر دی اسناد ذکر د مطلق اسناد دی او تا مقید که پقید د اسناد بذات باندې په اسناد اصالتن باندې دا نه دی مگر اخذ د مجاز دی دا نه دی او ارتکاب د مجاز او اخذ د مجاز په تعریفاتو کې شنیع دی ناروا دی سوال مانې پورسی سوال دا دی چې ته دلته خو اسناد په تعریف کې مطلق ذکر دی کنه دی او تا مقید که په اصالتن سره زمونږ مراد اسناد نه اسناد اصالتن دی او دا نه دی مگر څه شی دی مجاز دی تا مطلق مقید که او اصالتن باندې ته واغسته دا نه دی مگر څه دی او ارتکاب د مجاز اغسل د مجاز په تعریفاتو کې شنیع دی ناروا دی جواب دادم چې اخذ د مجاز په تعریفاتو کې هغه وخت ناروا دی چې کله هلته یو قرینه داله نه وي. هلته قرینه داله نه وي او دلته خو قرینه شته دی چې وروسته د توابعو بحث را روان دی. مصنف خپله باندې د توابعو ذکر کړی دی. بیا سوال واردېږي چې ستا راوړل لفظ د او په تعریف د فاعل کې نه صحیح کېږي ځکه او د پاره د تشکیک دی او د پاره د او تعریف د پاره د ایضاح وي. تعریف د پاره د وضاحت وي او په مابین د تشکیک او د ایضاح کې منافات دی. جواب دا دی چې په او شفه کې او د پاره د تشکیک نه دی بلکې دا او د پاره تنویع او د تقسیم دی. پوهېږي په دې معنی که نه؟ یعنی مقصد داره چې اسناد به ورته پیل شوی وي او دویم داره چې اسناد به ورته څه شوی وي د شوی پیل شوی وي چې هغه اسم فاعل دی اسم مفعول دی صفت مشبه ده او مصدر دی او اسم فعل دی دیوتا شوی پیل وایي بس دی که نه؟